You make my life so rich. You know you could have been some money. And baby, you're so sweet. You know you could have been some money. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take it. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are. You know you could have been a flower. Good looks were mending. You know you could have been an hour. The way you stole my love. You know you could have been a fool. And baby you're so smothered. You know you could have been a school boo. Well you could have been anything that you wanted to. I could take it. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. Things You Do van UB40 en daarvoor Backman Turner Overdrive met Looking for Number One uit 1976. Dan gaan we naar ons eerste onderwerp van vanavond in de late avondshow. Tere Cox praat met Anouk Vos en Anouk Vos heeft een typisch mannenberoep. En ja, wat dat is, dat vertelt ze ons zelf. Tot middernacht, de late avond. We gaan kennis maken met Anouk Vos, een vrouw met een mannenberoep en... Er zijn gelukkig niet meer veel beroepen waar vrouwen haast niet voorkomen. Welkom Anouk. Dankjewel. Ja Anouk, wat is dat beroep dan? Wat het beroep is? Muskusrattenbestrijder bedoel je? Muskusrattenbestrijder. Je gaat het gevecht aan met muskusratten. Ik ga de strijd aan met de muskusrat. Ja, ja. Ja. Waarom is het eigenlijk nodig dat je de strijd voert met de muskusrat? Nou Tera, die muskusrat, dat is een... Ja, een gevaar voor de Nederlandse delta. Die muskusrat die graaft zo ontzettend veel zand uit die oevers, uit die kades. Ja, dat er als eerste een ophoping ontstaat in de sloot. Maar ja, en die kades worden gewoon en die dijken worden gewoon instabiel en zwak door dat gegraaf van die muskusrat. En is dat nou het enige? Dat is natuurlijk al flink wat en misschien wel het allervoornaamste. Maar als ze zo explosief aan het toenemen zijn, wat ik gehoord heb... Hebben ze nog meer schade, bijvoorbeeld aan de biodiversiteit? Veroorzaken ze daar nog veranderingen in? Ja, zeker. Ja, die muskusrat die houdt van waterplanten eten. Vooral riet, liesdollen, onder andere ook nog andere waterplanten. En doordat ze dat eten, verdwijnen die planten natuurlijk ook steeds meer. En er zijn heel wat vogels die daar graag in broeden. Dus daarin hebben ze zeker schade aan de biodiversiteit. En hoe kwam je nou op het idee om dat te worden? Zei de decaan vroeger bij jou op school, joh, Anouk Vos... Dat is nou echt wat voor jou. Nee, ik ben hier ingerold. Dat is, daar loop je tegenaan. Mijn vriend die had destijds op hun land hadden ze last van muskusratten. Toen is er bestrijder gekomen en heeft ze die muskusratten, heeft die man bestreden. Maar ook kwam die even langs vertellen dat ze nog wel vacatures open hadden. Dus op die manier ben ik erin gerold. En hoe werd je dat nou? Want je bent niet van de een op de andere dag muskusratvanger, muskusratbeheerder. Hoe werd je dat? Ja, ik heb eigenlijk een paar dagen meegelopen om eerst even zeker te weten van waar ga ik nou voor. En dat werd me eigenlijk al redelijk snel duidelijk. En toen heb ik gesolliciteerd en toen ben ik aangenomen. Ja, en hoe ziet zo'n traject er nou uit? Stel voor iemand klaagt, ik heb daar veel muskusratten gezien. Wat is jullie voorbereidend werk en hoe ga je dan te werk? Nou ja, als er een melding is geweest, dan is het eigenlijk, noemen we het even kort gezegd, symptoombestrijding. Dus er is op dat moment een rat gesignaleerd en die gaan we bestrijden. Maar over het algemeen is onze aanpak dat iedereen een gebied voor zich heeft en die beheert die op haar of zijn manier. En wat is jouw gebied? Mijn gebied is ook waar we nu zijn. Dat is Schiedam, Vlaardingen, Polder van Schipluiden. Ook hoort daar nog een stukje Tandhof bij van Delft. Ja, het is een heel divers gebied met 850 kilometer waterhang. Zo, dat is veel zeg. Ja. En dan ga je dus daarop reageren. Wat is het voorbereidende werk voordat je echt die vallen zet bijvoorbeeld? Voordat ik die vallen zet? Nou, als ik 's ochtends mijn plan maak om in een bepaald gebied aan de gang te gaan... dan heb ik een aantal dingen sowieso nodig. Dat is een waadpak, een handschoen heb ik nodig, een zonnebril, klemmen en stokken en een tas. En als ik die spullen bij elkaar heb, dan ga ik mezelf optuigen en dan ga ik langs de sloten lopen om zo die rat te speuren. En hoe komt het nou dat we zoveel muskusratten hebben? Want vroeger was dat toch niet zo? Zijn ze nou zo explosief toegenomen? Of is het hier zo gunstig voor hen geworden? Of komt het gewoon door het snelle voortplanten? Nou, er is een verhaal. Een eeuw geleden, ongeveer 1900, is de muskusrat hier in Nederland terechtgekomen vanuit Noord-Amerika. Er is een Tsjechische graaf geweest die dacht, nou, ik wil even in mijn buitenplaats lekker op de muskusrat jagen. Nou, dat liep helemaal uit de hand. Want hij hield het allemaal niet bij om het kort te houden. Dus vanuit daar is eigenlijk die muskusrat uit gaan zwerven. En in 1938 is de eerste muskusrat in Nederland gevangen. Ja, en wat je al zegt, Tera, die beesten planten zo ontzettend snel voort. Dat is gewoon niet bij te houden. Tot slot nog even iets over jou en je werk en je gevoel erbij. Want als ik tegen andere mensen zeg, goh, ik heb een muskusratbestrijder gevonden. Ja, en die zet vallen en die moeten dood. Dan denken ze, ja, dat is zeker een kwaadaardig vreed iemand. En nou zit jij hier zo lief te stralen. Hoe zit dat? In het begin vond ik het zelf lastig om dit werk te doen. En het is verder weg van het feit dat je natuurlijk gewoon de dieren doodt, is dat lastig. Ook wen je heel erg aan de omstandigheden van het werk. Je bent altijd buiten. Dus dat is ook een ding waar je gewoon heel je ziel en zaligheid moet vinden in het buiten zijn. Maar naarmate ik daarbij bezig ben, merk ik gewoon, ja, realiseer ik de noodzaak van het werk. En dat is gewoon wat ik nu, ja, waar ik gewoon heel blij mee ben omdat ik dat doe. Ik wil je hartelijk bedanken, Anouk Vos, en succes met je werk als natuurbeheerder / muskusratvanger. Sans toi, t'en vas pas au bout de la nuit. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Yes. zo zwijmelen we het laatste uurtje van de dag door met George Michael, Cowboys and Angels uit 1991. En daarvoor hoorde u Elsa met Ten Va Pa uit 1987. We luisteren naar de late avondshow, maandag 17 april. Mijn naam is Norbert Ketting. En we gaan straks luisteren naar Martijn Vroom. Ja, die behoeft geen aankondiging voor de trouwe luisteraars. Maar Martijn Vroom die is, burgemeester van Leidschendam. En die stuurt wekelijks een column in. En vandaag gaat het over de nieuwe gemeentesecretaris. Maar dat alles na Kevin DeCraw met A Chariot uit 2006. Out of maple leaf, leaning on the mother tree, I said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherries and seedless watermelon. No, nothing from the ground is good enough. Body rise. Look what's over me, oh chariot. Your golden waves are walking down upon this face. So chariot, I'm singing out loud to guide me. Remember seeing moon tree birth, rains made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even over fields of sand. Seasons fill my mind and cover me, bring it back more than a memory. Oh, chariot, your golden waves are walking down. Give. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Beste luisteraars, de column van deze week die heet Nieuwe gemeentesecretaris. Kijk, het college van burgemeester en wethouders werkt voor de gemeenschap. Die gemeenschap die wordt dan weer vertegenwoordigd door de gemeenteraad. En na de gemeenteraadsverkiezingen, aan het begin van een raadsperiode, wordt dan door die gemeenteraad op basis van een coalitieakkoord een aantal wethouders aangesteld. En zij vormen dan met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. En dan om uit te voeren wat er moet gebeuren, wordt het college bijgestaan door ambtenaren. Honderden. En dan hebben we ook nog eens heel wat samenwerkingen met andere gemeenten. Dat we de klussen en taken samen uitvoeren. En al die ambtenaren, ja, die werken niet voor het college. Althans, niet in dienst van. Wel ten dienste van, natuurlijk. Maar niet in dienst van. De enige ambtenaar die voor het college zelf werkt, is de gemeentesecretaris. En alle andere ambtenaren werken voor, in ons geval, hem. Want allemaal werken ze, net als het hele college, ten dienste van de grote opdracht. Namelijk, doen wat er moet gebeuren en vaak, mag ik wel zeggen, nog een schepje erbovenop. De gemeentesecretaris die is de algemene chef van de ambtenaren. En ook de eerste adviseur van het college. Dus dan is het heel belangrijk dat we een goede hebben. Die hebben we, maar ja, die gaat weg naar Almere. Deze week zijn we bezig om een nieuwe te zoeken. En gelukkig hebben zich best veel kandidaten gemeld om die nieuwe te worden. En daar zijn we blij mee. Dus wordt vervolgd. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen. Het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Is dit nog veel te diep in mij, dat ik mocht denken. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij. Ik zo anders ben dan jij. I'm going down to the schoolyard to see my children play. I'm going down to the schoolyard, yeah, to see my children play. Somebody must have told them that their daddy went away. Da-da. Da-da, da-da, da-da. He's a man in a million. Da-da. Da, da, da, da, da, da, da. Sailed away in a big ship with funnels to the sky. Sailed away in a big ship, yeah, with funnels up to the sky. To explore the earth's four corners, out to where the seagulls fly. Da da da da da da da da. He's a man in a million. Da da da da da da da da da da. They say he seeks adventure and daring do or die. They say he seeks adventure, yeah, with a twinkle in his eye. From beyond the high Sierras down into the Lorelei. Da da da da da da da da. He's a man in a million. Da. Da, da, da, da, da, da, da. Will he be home by Christmas with gifts of pirate gold, ingots, ducats by the buckets, and stories to be told? Or would he still be sailing through the Arctic Ocean's cold? Man in a Million uit 2020. En dat was Sniff in the Tears. Ja, je kent ze wel van Driver's Seat. Dat is dan alweer wat langer geleden. En daarvoor Abel met Onderweg uit het jaar 2000. Zometeen Tera Cox ontvangt hier Tini van de Wetering in de studio. Of tenminste, die zit al klaar. En ja, wat of wie is nou Shofukan Coaching? Nou, we gaan het straks allemaal horen na Brad's Guitar Man. Who draws the crowd and plays so loud? Baby, it's the Guitar Man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the Guitar Man. He can make love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day to find another place to play. Night after night, who treats you right? Baby, it's the Guitar Man. Guitar Man, then he comes to town and you see his face, and you think you might like to take his place. Something keeps him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. And you find yourself a message and some words to call your own. and take them home. Begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Van de Wetering is hier bij ons en zij praat ons bij over Shofukan coaching. Tini, hartelijk welkom hier. Ja, dankjewel. Nou, wat is dat? Je bedoelt Shofukan, het centrum. Bijvoorbeeld? Ja, het Japans cultureel centrum heb ik daarnaast. Wij zitten in Rotterdam, Oud-Sjaarloos. Daar hebben we naast het coachingsbureau ook een Japans cultureel centrum. En daar hebben we een dojo, dus een Japanse een plek waar je bijvoorbeeld karate of judo of jaido kan beoefenen. Dus je kunt daar de Japanse cultuur ervaren en beleven. En tegelijkertijd kun je er ook bijvoorbeeld taallessen, sushi workshops, kalligrafielessen, Japanse bloemsierkunsten bijwonen. We hebben een Japanse tuin en ook een theehuis waar je op bezoek kunt komen en een theeceremonie kunt bijwonen. We doen bijvoorbeeld ook mee aan verborgen tuinen of aan de South Explorer. Dat is 22 en 23 april aanstaande. Nou, even uitleggen hoor, verborgen tuinen. Ja, verborgen tuinen is een initiatief waarbij mensen op bezoek kunnen gaan bij verschillende tuinen in Rotterdam. Je kunt je daarvoor aanmelden. Dat weekend is 2 en 3 juni. En dan is er bij Shofukan een bonsai tentoonstelling. En dan kun je ook een bonsai workshop bijwonen. Origami, het Japanse vouwen. We kennen het van de kraanvogel. Ja, precies. Dat kun je dan bij ons ook doen. En je kunt dan dus de Japanse theetuin bezoeken en het Japanse theehuis. En we hebben ook nog een hele mooie achtertuin. Dus dat is een voormalig schoolplein. We zitten in een schoolgebouw. En daar kan je ook lekker even een kopje thee drinken als je wil. In de theetuin zijn bijvoorbeeld geen bloemen. Het is helemaal groen. Het is aangelegd ook door Japanse timmerlieden. Wat zo mooi is, ook aan de dojo, is denk ik dat Japanners heel erg gericht zijn op mooie materialen. Dus het esthetische is een heel belangrijk ding. Maar ook tegelijkertijd wat ik zei, hè, less is more. Dus proberen dingen weg te halen om ruimte te creëren. Zowel in je hoofd als in wat je ziet. En dat doe ik ook met Ikebana, Japanse bloemsierkunst. Dat gaat ook over less is more. Want wij zijn bijvoorbeeld bij bloemsierkunst heel erg gewend om een bos bloemen in een vaas te stoppen. Maar ja, bij Ikebana gaat het juist om te verminderen, dus om weg te halen. En begin je dan met een volle bos en haal je dingen weg? Of? Nee, het is geen bos. Je gaat echt op een prikker, zo'n lode prikker, ga je beginnen. En daar ga je dan volgens een soort instructies, een curriculum, ga je een schikking opbouwen. Dus dat heeft niks meer met een bos bloemen te maken. Nee, dat begreep ik. Nee. Nou zeg jij Japanse sfeer, toch even voor de zekerheid, hebben de stoelen wel poten? Niet allemaal. We was er ook, al bang voor. Ja, we hebben ook een zitje waarin je, zeg maar, in CESA noemen ze dat, dus op je hurken kunt gaan zitten. En voor de meeste Nederlanders is dat best een beetje ingewikkeld. Maar we hebben ook zeker een hele mooie bibliotheek waar je lekker aan tafel kunt zitten. En nog een ander klaslokaal. Dus je kunt bij ons ook vergaderen en trainen als bedrijf. En daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. Maar dan op gewone stoelen? Ja. Zeker. Want zit daar nog een diepere gedachte achter dat er meestal de pootjes wat korter zijn bij de stoelen en de tafels? Nou ja, omdat Japanners zelf niet zo heel erg groot zijn. Hè? Dus het is voor hun. En zij leren van kleuters af aan al op hun knieën te zitten. Dus wij krijgen gelijk allerlei krampen in onze kuiten. Maar zij zijn dat al van baby af aan gewend. Ja, dat is eigenlijk ook wel mooi. Je kan dan gelijk als baby al aanschuiven. Ja, je niet op zo'n hoge kinderstoel te zitten ook. Stel voor dat mensen dit wel aanspreekt. Hoe gaan we verder? Hoe kunnen ze dat aanpakken? Om daar deel van uit te gaan maken. Ja, als je vanuit coaching en een keertje gewoon eens mee wil. Hè, je kan ook oriënterend eens een keertje mee naar buiten. Dan kun je kijken op de website Shofukan Coaching. En Shofukan is wat moeilijk te spellen. Daar hadden we het net over. En dat is S-H-O-F-U-K-A-N en dan coaching.nl. En het Japans Centrum kun je ook gewoon op googlen. Japans Centrum Rotterdam en dan bij shofukan.nl kom je dan uit. Ja, ik las dat je ook nog een tip had over een bundel die je zou kunnen lezen. Een tip, ja, ik heb op de website van Shofukan Coaching nog een bundel over compassie en wijsheid. En dat gaat over lessen die mensen leren in hun werk. Daar heb ik 50 mensen geïnterviewd en daar hebben ze allemaal de meest leerzame lessen hebben ze meegenomen en in dat boek geschreven. En tegelijkertijd, het ging toen rondom Valentijn ook over van wat is compassie voor jou in werk. Dus daar heb ik allerlei bevlogen antwoorden op gekregen. En dat heb ik gebundeld in een bundel. En die kun je gratis downloaden. Nou, dat is mooi. En die heet Wijsheid en Compassie. Ja. Nou, dankjewel. We hebben heel veel geleerd van jou. Ik wil je hartelijk bedanken, Tini van de Wetering, voor je uitleg over Shofukan. Dankjewel. She makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. Saw she drank the way I drink. And I kissed the sky to send the blue a letter. That girl makes me wanna be a better man. Yeah, and should she see fit, gonna treat her like a real man can. She's fearless, she's free. Oh, she is a real live wire. And that girl, she's got me feeling so much better. All the money in the world just to see this a girl smile. And all the while she'll make you feel so much better. Oh, that girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man can. You make me feel alright. You make me feel alright. You know I might get eager. I might lose my cool. Feel like I'm in detention in the office at the school. And you're either love me or you hate me, but I can see you've got no time for the in-between. But the reflection in your eyes, girl, it looks so much better. Makes me wanna be a better man. Yeah, yeah, yeah. And so she see fit for not to read her like a real man, okay? Gonna treat her like a real man, okay? Gonna treat her like a real man. Gonna treat you like a real man can. Better Man, de akoestische versie van Paolo Nutini. En daarmee komen we bijna aan het einde van de late avondshow van maandag 17 april. Wat hadden we allemaal voor u vanavond? We hadden Thera Cox, die sprak hier in de studio met Anouk Vos over haar ja, echt wel, eigenlijk wel typische mannenberoep, muskusrattenvanger. En ja, Tini van de Wetering, ze is van Shoku van Coaching. Coaching speciaal voor hoogopgeleide professionals. En natuurlijk hadden we Martijn Vroom. Want het is maandagavond en zijn wekelijkse column ging over de nieuwe gemeentesecretaris. Mocht u iets gemist hebben, het is allemaal terug te luisteren op www.delateavond.nl. En natuurlijk hadden we heerlijke, relaxe muziek. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En houd voor de inhoud onze website, ik had hem al eerder genoemd, delateavond.nl. En onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Welterusten voor straks. Moet je nog werken? Werk ze. En een goede wacht. Annie Lennox, A Wider Shade of Pale. Turn a wider shade of pink.